नियत की दफ़ात क्या है? नियत सालमियत है और हर काम से पहले इसकी ज़रूरत होती है और उसकी जगह दिल है और हम इससे बात नहीं करते हैं।